الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. دلیل عقلی ذکر کئی پس دمی سالونو ناچ بیان کرل ددوارا قسم خلقو اول مومنان یو مثال ذکر کو سکجدا دنیا کی یو جماعت تے او دو مجرمانو دو مثالونا دګاری دو قسم نو اور بسې دلیل عقلی ذکر کړي او باغی کې مسله بیانې د دې لپاره چې دا دواړه جماعتونه په دې جدا شوي دی او بلنا یا عقیده د الله رب العزت د وحدانیت وا او د چا عقیده دا غینا خلاف وا انکار ځکه دا پاغي پس ذکر کړل دلائل په یو ترتیب چې هر یو کې د الله د توحید اثبات ته اول ذکر کوي دلیل داغی مخلوق چی اغا پا میند زمکی و دا اسمان کی دی پا هوا کی اللہ اغی ساتی هوا کی اغی لرزق ورکی پا هوا کی اغی دا اللہ رب العزت بندگی کی نیو حکمت پا کی داغ دی چی خپل قدرت خی مخلوق تا چې زموږ داسې مخلوق هم شته چې نه په اسمانونو کې دی نه په زمکو کې دی بلکې په مینځ کې داغي تعلق دی. او بل طرف ترد دی په شرک باندې ځکه چې دنیا کې د مارغانو عبادت شوی دی هر زمانه کې یو اوس بومی لکه باز شو د دې ډیر پوجا پاٹ شوی دی ډیر عبادت یې شوی دی دلیم مرتبه د الوهیت ورکړی دا داسې دی کې ډیر قسمونه دي او هر یو قسم د خلقو معبود ګرځیدلو اللہ رد کی پدی دلیل کی باقی خلقو باندیم چیغی اللہ سرا مارغان شرک کری بازا و باخا و شکرا و باتر علم ترا انسانا تلون دی کما خبر چڑی روازی حی اور سو کی مشاہدہ کی او دا غین انکار نشی که ده دا قرآن اغین تعبیر کئی پا دی الفاظو چه علم ترا ناو پستر گوخ کاری نتخو یوزل اگور دا عبرت تپار کن انسانات نگوری ان اللہ یسبح له چه بیشک اللہ اغا ذات تے اغلوی شان والا چې تسبیح وای اغلرا من فی السماوات والارض سوک چې باسمانونو کې دی ملائکه او سوک چې بزمکه کې دی مؤمنان وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ او مرغانو تا وګوره په هوا کې صفونه جوړ کړی دي نو یا بدبخته ته چې بارو وګورې دي مرغاتونه نو دا سموایا چې بیا سیلونه رالو یاره ډېر بدبخته نو نه خبر د خپل دین نه او د اسلام نه اسیلو نرالو کدا اللہ عبادت کئی پا ہوا کی کئی صفنے جوڑ کری کل دا مانز شکل جوڑ کی کل دا تیر دا غشی و دا لندی شکل جوڑ کی ولی مجاہدہ دا کنا جہاد دے پاکے اسلام کی کنا اس واقع سم شکلو نا جوڑی دا خودی دا اللہ تسبیح وائی ذکر دا اللہ دا تسبیح دیر قسمو ندی صرف دانا دی چی پا جبا باندی وائی باللسان دا خودی یو قسم دی داغی نا چی پا ہوا کی اغی کا مخپل کردار ادا کی دام دا اللہ تسبیح دی پہوا کی چیغی اللہ رب العزت تاکم عاجزی کئی دے تسبیح دے اگر کتی آواز نہ ہو رہی وطیر صافات یو معنی صفو نجوڑو ان کی پہوا کی دویم اگا مارغان دیو گورا چی وزر خوریکڑی دی دا سی روان دی چی بس وزر خوری کڑی دیو الوطل کئی سرا دینا چی هوا باندی یو شی علزی چی او کل وزر بندی کی او کل ازادی کی ناخو یو قسم شکنا ندام پگشتا دی چی بس کلاو یا پریخی دی روان دی په هوا کې سواب فات ګور زاد الله تسبیح دا چې وزرې خورې کړې دي کل قد علم صلاته وتسبيحا اریو په جندل دې خپل عبادت کغه اسمانونو والا زمکو والا دي ذری عبادت منز دے کنا او کاغه هوا کی دی نو تسبیحہ اغي د الله تسبیح پی جندل دا ذکر پی جندل د خپل حال مناسب نو یو طرف ته الله د خپل قدرت دلیلونه بیانې چې زما دومره لوی قدرت ته چې مارغان په هوا کې زما حمد و ثنا کوي د خپل حال مناسب ما تعجزی کوي د خپل حال مناسب ما واحد لا شریک کړي او بل طرف ته دا خلق و حال الله وی ګوره چې هغه د دې مارغانو عبادت کوي نو ای دمرا سوچو که ایچ دید چا عبادت کی دید چا حمد و سناو آئی نو تاسو ولی داغا و حمد و سنانو آئی تاسو ولی داغا وحدانیت نمانے یسبح لہو یوید روایت کرا دینو علیہ السلام اخپل زامن تا وصیت کرو نو دیو تویلو چې د الله تسبیح وایې فإن صلاة الخلق دا تسبیح د هر مخلوق منځ دی کغه رکوع سجده کوي او کنه کوي، کغه صفونه جوړوي او کنه جوړوي. خدا دا هر مخلوق منز دے تسبیح جوتوی، ذکر اللہ پا دا سے مقاماتو کی دیو سبحو لفظ راوڑی، بل دیتا اشارہ کی چے انسانا ستانا بغیر چے سمر مخلوقات تینو ٹولو اللہ ندیر کریم، هر وخت د الله په صفت کې، د الله په ذکر کې، او د الله په تسبیح کې مصروف دي. او تا چرته د الله نوم په جبر راولې دي چې ټول ورځ تیر شي سار نه تر ماخامه پورې، او د الله ذکر دې کړې چرته داسې غمون دی پینزو وقت تکڑه دی اگه که دا اللہ تصویح شتکا نا، وچی تا من ندی کڑه نو نور بای دا اللہ ذکر سنگا کڑی، و دا اللہ تا تاوی چی گورار شی زمان حمد سناوائی. او تا زمان حمد سنانوی تا دا بنده پا صفت مور نشوی، د بنده په عظمت باندې مور نشوي، ټول راستو د بندیانو صفاتونه کې، او د غریب عظمت ته فضل کړي، د غریب بڑائی کې، او د غریب لوی بیان، او د غریب عظمت بیان، د غریب کرامات ذکر کړي، او د الله لوی بکل بیان. کلن قد علم صلاته وتسبيحا، هر یو مخلوق پی جندل ری خپل منز، که پا هر کیفیت باندی، پا هر یو شکل باندی، وتسبيحا او پی جندل ری دا اللہ تسبیح و دا اللہ حمد سنام. واللہ علیم بما یفعلون، اللہ پوئیگی مون خو نه پوئیگو چې دا دی سوی، والله پوئیگن داغی پا زبان باندی، داغی پا خبرو باندی، داغی پا ذکر باندی، بما یفعلون چه سکوی، والله داغی پا حال خبر دی. دی دلیل عقلی بیان او پاگی که مسئلہ بیان کلا پا عنوان دا تسبیح سرا، چی توحید دا اللہ دا پار دیر عنوانات تی، نیو پاکی عنوان دا تسبیح دے چی یسبحو سبحا، دویم دلیل ذکر کئی او باغی کئی دا اللہ مالکیت بیانی، حکمرانی بیانی، چو حکمران اللہ دے، ذکر جزمک اسمانو ناٹول پکم یو خاص نظام باندی روان دی، ندا دا اللہ دا قدرت او دا اللہ دا حکمرانے کار دلیل لکنا، چی دی کی چر فرق رانا گئے، نو دا اسمانون پا رفتار کیو، پا منزل کیو، پا ڈیوٹے کیو، نو دا زمکو، نو دا نور اس پگمے، ولی اللہ بادشاہی کی، اللہ حکمرانی کی. وللہ ملک السماوات والارض، خاص دا اللہ بادشاہی دا، پاسمانونو باندی هم، پاسمکو باندی هم، ٹول دا اللہ پا قبضہ کی دی، دا اللہ پا قدرت کی دی. چسنگیں پیدا کری دی کنا داغا وقتنا، نبیہ تر قیامت پورے پا داغی صحیح ترتیب باندی، اس فرق بابا کی نراز، خو انسان دومره ناشکر دی چې دی به کله کله دا خپل جهل د وجې نه اسمانونو ته نسبت وکړي چې داسې شو رخ پکې راغې دا چل پې وشو کریک شو ګرمې ډېره شوان دا اوس د خبرې دي نو اسمانونو ته نسبت کوي چې هغې کېره وي څه کچ غوندې راغلی دی دا ګرمي ځکه وي ډېره ده چې بر اسمان کریک شوی دی دا وایه تا جوړ کړی دی دا ستا هغه کریک کېږي چې ته ششګه ولاړې تا په خلق را پریوزی چلا پیدا کړی هغه نکریک کیږي هغه به همیشه د پاره په یو حال باندې ولی لله ملک السماوات والارض هغه د الله بادشاہی ده هغه دنیا بادشاہی نه بدترین بادشاہی چې حکومت چلیږي او حکمران نشتا دا د هغه خبرې کو چې هغه کیر سروان دي الله چې بادشاہی کی د اسمان نو د زمکو هغه کې فرق نه راځي هغه نه په وخت کې نه په موسم کې او نه د هغه پرانا کې او نه په تیار کې ویل الله المصير او دا عقیده ساته چې د الله تراتل دی د قیامت عقیده زکه وی بل د دې لپاره وی چې اوس چنن څنګه په دنیا کې د الله حکم رانی ده د الله اختیارات دي د الله بادشاہی ده نو ال الله المصير قیامت کې هم بل څوک نشته آخرت کې او په حساب کتاب کې هم بل څوک نشته اوم د الله اختیار دی هغه تا را ګرځېدل دي اړیر د انصاف او د عادل فیصلې د الله کړ دریم دلیل ذکر کی تفصیلی او باقی کې د دنیا د آبادی او د دنیا د رزق تدیرې دو او دنیا کې د حسن د پیدا کېدو اسباب بیانې نیو طرف ته د دې دنیا د نظم و نسق بیان کړي اپکی اشاره دې دن نذیتا چې د دین تنظیم مل لا دغه سکی چې کله الله خپل دین اوچتای او خپل دین له ترقی ور کوي او خپل دین محکم کوي او حق ښکارا کوي نو دا غیوم د قصه طریقه ده ځوانه مطلبونه په دې آیات کې شته الم ترا تنه ګورې انسان دا دلیلوم د انسان د سترګو د نظر سره تعلق ساتي سپټ پناشې نه دي چې ګنې صرف عقل به پاږي کې چلیږي نه الله یو ګوره داستا په نظر باندې ښکاری ستا په سترګو باندې ښکاری ولې نه ګورې ته ان الله یزجی صحابن چل رب العزت اوشړی وریز کم په له اوشړی دا وریز یو بل نه جدا جدای هاغه زه یو غټ کاری هاغه زه اخکاری جدا جدا الله رب العزت یو بل سره یو ځکی هغه سو تر اوشلی نور سره یو ځکی یو ځکی یزجی دا معنا ده از جا یزجی دې ته وی چی یو سروې شلی هغه سه انسان جزان سره خپل سامان د پاره سروان کړي قافلې د خوانو هغه شړی کنه تاسو الله رب العزت دې وی ریزی مثالم داسې دی چې دا جدا جدا یو یو ځای نو زه یو ځای کوم قافله ته نه جوړ کوم ثم يؤلف بينه بالذي وريزي پمینس کې یو ځای والیو کې یو بل سره جختی کې تالیف ترکیب دته وي ثم يجلو ركاما بیاو ګرځي اغه لرا یو تختا یو تنبان بالکل فرق پکې نه هغه جدایی تن الله او باسی داسې پکې یو می چې سواریا دې بري سخکتای نو ټول یو ځای کې کنه بیا به کې بره وخت نه رکامن چې دا حد تورسی الله وی اوس پته نه باران کیږي فتر الوذقا يخرج من خلاله ویني تو ساس کی چراوزی زمین زدی وریزنا وګور دی باران د پارمخ کی سمره حرکات شو وریزوا حسین پزیوا الله ټول یو ځکړه یو بل سره یوخته او بیا داسې سخت او تمبکړه چې تاسو تکاتو نو تاب نه وي چې دې کې سجداواله شته دې سوچتواله او کتواله شته دې ټوله یو همواره شو پس دا وی تی نساس کې شروع شو نو دې کې اشاره ده دیتا چې دا خو الله د دنیا تنظیم د دنیا آبادی او د دنیا روحانه کولو د پاره د تنظیم کړی دی لیکن د قصې تنظیم د خپل دین د پاره هم کوي چې د انبیانو نه پس با د هغوی وارثان پاتې شو عالمان خو هغوی به د یو بل نه جدا جدا وو څوک یو ځای څوک بل ځای نو هغوی به خپل مینځ کې اتفاق وکړ تنظیم به وکړ یو بل سره به تعارف پیدا کړ د شریعت په اصول باندې با هغه ټول یو بل سره یو موټی شو اصرف د شریعت په اصول باندې اتفاق راځي چې واتصمو بحبل الله جميعا الله زکه ویلو چې په قران به یو کېږي په دې باندې ټول لاس الګوي دا یو ذریعہ ده د اتفاق چې کله دا غي اتفاق پلمیان کې راشي او ټولي او جماعت شي الله رب العزت نه مخلوق ته فائدہ رسینو الله ته نه باران کیږي الله ته چانه ته خیر رسی الله ته چاته دین رسی الله ته چا اصلاح کیږي د عقیده او د عمل چې مخ کې غي او بل سره یو شي متحد او متفق شي نو بیا الله پاک دا خیر او برکت اچي کنه دا وریځو مثال دی او چې کله دا سه اتفاق نه وي تنظیم نه وي راغین خلقو ته خیر نه رسي بس یو ځای ځان له یو لګیاي چنچنې چنې او شرنګي بل ځان له بل ځای لګیاي دی یو بل نه ني خبر او د انبیاو نه خمونگ تا دا وصیت پاتې شوی دی چه خپل مین که اتفاق پیدا که سورت مائده کی ویلیو چی آیو الَّذین آمنو من یرتد منکم عن دینه فصوف یات اللہ بقوم یا مومنانو کتا سو دی دین نرستو شوئے دنیا پسی شوئے او دینم پری خود دغا سی تا سو اے چی دی مالک نیشتا سو اللہوی دی مالک شتے کا نا کستاسو نه پاتې شون الله وی زمان نه پاتې کیږي. الله ولګي نو نور خلق ولا پیدا کی دے اصول دی دے قانون پیش کړي ډیر ضایع چې یې ش یذهبکم ویاتی بخلق جدید. الله وی کچره ما وغوښتا نه بدرنګ نه وساتی تاسو بلری کم د دنیا نه ای بی اصول خلق او بی عقیدی خلق او بی ترتیب او بی تنظیم خلق او بی بند خلق او دی ته بی بند خلق وای خان پیری په خپل اصول نه پوی مسلمان دی اته مسلمان دی اصول نه دی خبر په دې دنیا ډیر لوی تیار تیر شوی دا هغه دی وجه هم دقا واخا چې علم باو او د علم کار بکیدو او ځان ځانېو الله یې په دې خونه کیږي دا خو د جماعت کار دی. قرآن وو خو چا کتل نه و چې دی کې څه دی جدی کی دانه دی چې ولتکم منکم امتون ولتکم منکم امتون خامخا پتا سو کې دی جماعت وی امت یو ته ویل دی یدعونا الی الخير ویامرونا بالمعروف وینهونا عن المنکر چې دا غی کار په دنیا کې دای چې خلق ته د دین دعوت ورکړي او د دین دعوت دا دی چې امر بالمعروف کوي او نهی عن المنکر اولئک هم المفلحون. الله ویلو دغه کامیاب دی زنزانی والا نه دی کامیاب. اخو حدیث کې راغلی و چې انما یاخذ الذئب الفاظ ذات القاسیتان شر مختاغ گڑا بیزا سانی چگه دا کندک نا جدا شوی نا شر مختاری را سانی نویلیو چکم یو سره دا جماعت نا جدا شو اگا شیطان تاری را سان شو بس دا اگا خوخه دا کپارک کو سبان دی ور خلاص کو کار سے وتاو خو دا کار خدے دا کار خدے بیا ډیر کارونه چی خی ید اللہ علی الجماعه دا الله مدد ته جماعت سره دی زنزانی سره نه دی زکه دا غینه چاته سره خیر نو رسیدلې ټول ملک د بدعات نه ډکو ټول کارونه پر رسمیونو رواجونو کېدو سنت پکې نو نه چا پیژندو اداري مولانو ټول خپل شکل او لباس د سنت خلاف نو بلته وسویلو داري یو سکند پر سمو رواج کې تیرېدو اري نو خبر ته دي نه چې ګنې په اسلام کې داشته دي چه ده مسلمانانو بیو جماعاتی که دوئیو کلسیو کسلیو کزری و پیغمبر ویلیو چه تازو که بیو امیریو بماموری گواری چه داغی پدی بانده کم پل ذهن تلیو نو چکن دا بی صرف صحابه کرامو تویلیو نو دکه داغی علم دغاو چکه حدیث براغی آیت براغی دا وی پلانی پور نازل شیو دا وی پلانی نازل شیو مون سره سکار نشتا دا دغه شانوزول والا خلقو نل هغه ته وی چې ګوره سمشه کني زوالری کما استاد وبځه بنور خلق راولم نوې خلق یا نایات بخلق جدید نوې خلق نویلیو چه بقوم دسه او قوم براولم یحبهم ویحبونه الله باغی سره محبت ساتي غریب الله سره محبت ساتي یجاهدون فی سبیل الله ولا يخافون لومة لائم غریب الله په دین کې ډیر مهنت کوي ډیر کوشش کوي ډیر انا بیریږي د خلقو د خبرونه کار څوک سوی دیو پروانه ساتي عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الكافرین پلمین کی با دیر مہربانی پیو بلبانی رحماو بینم او دا کفر او شرک پا مقابلہ کی با دیر سخت دیر مضبوطی دا غین با دا دین کار کی گا نخوا او دا سی خلقی کولٹے ورزینو با سما رازی بگه چه اللہ چه سر محبت ساتی داغن بیا غلط کار نکی گی داغن غلطی و خطائی نکی گی اللہ حفاظت کئی که نخوا دا مثال ذکر ذکر کو چه دا علماء مثال دا وریضو دے دیو بلن بیرتا بیرتا جدا جدائی فاللہ داغی مینز کی الفت او محبت پیدا کی الفت او محبت سده د زلو تعلق عقیده دیت وحدت ویلی شي اگر که یو مشرق کې بل مغرب کې خو لیکن دیت یو جماعت ویلی شي زکه عقیده یو د نظریه یو ده دا اصل شی دی چې الف بین قلوبکم الله تعالی زلون یو بل سره نزدې کړل دیت جماعت ویلی شي اکداز خواک یو بل سر ناستی که نجوختو چی یو بل سر ڈڈی لگیو رانیز دیشه وی قلیکن چی عقیده دی یو بل نخلافی دیو یو شان تی عقیده دا دو بل بل شان تی عقیده دا ایس بطن دی دیتا جماعت او اتفاق نشی ویلی دی خود دیتا اتفاق وی چی وی دیر خلق را جمع شو اطول یو دی وی ناستو نا خود ناس دی خبر نه ده نظریه څنګه وا عقیده څنګه وا دې ته اتفاق نشي ویلي یو الف قران وی تالیف د زړونو تعلق تړون تویل شي چې زړونه یو بل سره تړل شي نبی ته نه خلق ته خیر رسی لکه څنګه چې د وریو دین باران شي او غیس رزمو کشنشی عبادشی ادخل قدر رزق اسباب پیدا شی جسمانی رزق دقسی ده حق پرستو ده اتفاق پوجبان دی مخلوق تا روحانی رزق رسی کنا ده یو دلیلو چی دا خو پاکی ده خیر خبر آوا دا پاکی ده مخلوق ده فیدی خبری وی اللہ وی کل کل پاکی د ضرر کاروم راشی ولی اللہ عرص کولی شی عرص کولی شی وینزلو من السمائیم او نازلی اللہ دا دی اسمان من جبال دا غی غرونونا فیها چپ دی اسمان کی دی دا بدل دی دا من السمائینا دا اسمان نا دا غی غرونونا اخرون کم دی کی دی فیها و دی اسمان کی دی اسمان کی سغرون دی ممبر دن دا من تبعیز دی اللہوی پا دی وریدو کی صدا سغرون جوڑ کم دا گلے چس پا حلق باندی را اوارم تو لکن را وری کنی فیوا ارسو با گرا پڑ شی خمیم بارا دن پا دی وریز کیسن چی دا باران دیر لوی انتظام دی و دا غصه پا دی که اللہ دا گلے غرون جوڑ کری دی منگه نوی نو ځکه مونږ ته د وریه شا ده او هغه مخه بره د کاغذ ولیده حیران به پاتې شي. کله جیاز کې سړی ناست او د وریځې د پاسه شي نو بیا یې ویني ته به وایې چې بس بلډینګونه دي او بنګلې دي پکې آشنا نه. دغه ټول انتظام دی د ګلې او د واورو نو هغې ته یې غرونه ویلي دي. ولې جبال لفظ په عربی کې د ډېروالي د پاره استعمالېږي؟ چې کله ته د یو شی ډېروالی بیانې نو جبال لفظ به ذکر کړي. اره جبا کې داسي هغه زمانه کې باندې چې الله ډېر لوی علم ورکړیو خلقو ته کنه لوی به عند فلانین جبال من العلم دی فلانی سره خود علم غرونه دی نو دا علم دا سو غرونه دی مطلب داو چې ډېر لوی علم دی وسره د خلاصي شي نه دی نو جبال به ذکر کړل دا د کثرت لپاره استعمالي نازلی الله د اسمان نه یعنی دا هغه غرونه نه چې بشان دا هغه وریځو نه چې بشان د غرونو دی فیها پد اسمان کې منبر دین بازی غلیت نه اوری فیصیب به من یشاء اور سیدا غچا تا چې خوخیشیم و یصرفه عن من یشاء و یریدا غچا نه چې د الله خوخیشیم. دا محاوره پاره جبه کې مشهور ده پختو کې هم خلق وی چې دا غلې دا ډېر بل شانتی کار دی دا وی په یو خر وریږي او په بل نه. دا د قران خبره ده یصیب به من یشاء ویصرف عن من یشاء. پنجاب والوم دا سوی چې بیل کې ایک سینګ پر دا وی په یو خر باندې وی وریږي په بل نه وای چې ګنده زمونږه په پښتو کې دا مشهور ده دا په هر جبه کېشته دي دا د الله خپل شان دي. یو ون وای نو په یو پټی باندې باورې دي نو هغه به ختم کړي ا دې په لبل بروغ موټی اس بني الله دې دې پر اوري چې دا یو صبر وکي او بل شکر ادا کړي. ایا وی چې الله واستا طرف نه ده زما په رضا ده راستا قضا ده او زما په رضا ده نو دا مسلمان دی دی الله مانی الله قدرت مانی او دا بل وی چې الحمدلله الله دا ستا احسان دی ستا فضل دی کني زما په اختیار کې سوما ودا غلې په لکوله دا زما کار. لیکن دا داغه چا خبری چې قران هي اورېدلې کنه اچ به قران خلقي هغه سوي بیاو کنه وی د خر په تندې کې میراب نشته کنه دا اوس خبری دی. دا ټول د جهل خبری دی خا ان دې ته نسبت الله ته نه کوي خپل بخت او خپل قسمت ته کوي. یا وي مونږه کانه دی یتیم سر لذی چتاوی مصیبتو نوی پمونگا باندی اوی بختور خلق خدا دی چی یو پولا دا اپلا یو دانا ندا پریوتی ادی پلے ٹول ٹانگر کلو ٹانگری تی جوڑ کلو وی بس وی دا زمون قسمت دا غسی دیخا تا جاهلان خلق خبری خلق اللہ پا کار کم سوک زد کئی او سوک غیر خبری کئی هر وقت اللہ نا پا یرا کئی او پا روب کئی او گردی دل پا کار دی تا خدا اللہ طریقہ دا آوی زی بس ار پلا چا نیوارو پا چا باندی اوارو دا چا نقصانو تاوانو شی دا چاو نشی نو سدی که اغا بنده دی غیر خبری کئی او غزان تخیری کئی فیصیبو بی من یشاو رسید آغا گلے آغا چاہتا چلا غواری ویسرفو عم من یشاو او ویلی دا آغا چانا چلا اللہ خوخشیم یکادو سنا برقی یذهبو بالابصار دا پکی یو دا نقصان او دا ضرر شیو گلے وکنا ینه مونږ په خپل اور ایذلی داګه سه بار کلی کی چې مونږ کلی کیو کنه غلې شروع شو نه یو پکې وی چې الله په دې وسوشي د دېګ دې ګمره هغه موس ژوند دې کاروبار دې د دېګ دې ګمره یو زلزلہ رااله یو بدبخت تبا کیو چی اللہ پدیر نکی چی تیسی اوڑاقے چی کلٹی کی نا تا جاہلان خلق دیکن دیزان تا مسلمانان ہوئی تا قرآن نسوک نی خبر دا غیدہ خبری خوا نزدیوی اغب ریخنا دا غی پڑق دا اسمان یزحبو بالابسوار چو تختی نظرنا دا خلقنا دومره تیز رانه یا دخوا چه خصات خو بنده بیا سنوی نی کن و اللاوی زیو تا بیا واپس کمن کنیز دا سکولشم چه بس دقی بریخنا سرتی ننظر بوسم ادق قصی پاتشی بتیارو کی ولو شا اللاو لزهبا بسمعهم و افسارهم دومره تیز رانه دکن یزهو بالافسار او تختی نظرون از خلقو دا مانا دا دا مانا داوم که دیشی چلاوی دا اسمان بجلی دا کنا اڈی رزو رور دا تا دا غی دا واتون حساب نشی کولی چی دا 11,000 دی نا 11,000 سی اگا بی حداو بی انتحا دا نزدیوی اغا بجلی دا اسمان یزحبو بالابسوار چو تختی دا بجلی چی خلقو جوڑا کری دا دا خود انسان دلاس شے دے دا خود دا عقل شے دے دیو جنی چی کل اپلک شیلتن دا بجلی او تختی کنا نلوی دا غی دمر الوی زور دے یزحبو بالابسوار دا دنیا دا بار سا ختم کی او که دیه چه قیامت نزدی نزدی که دام علام راشی چه دنیا دا ټول انتظامات ختم شی پا یو ڈس سرن چه اسمان که یو ڈسو شی ادا تارون مارون دغسی شی ختم سشی پا کی پاتی نشی دا بکی گی دا سی اوزل دغسی دا دنیا چه سمر اسلحه دی سمر حتیار دی سوم ایٹمی اوزار دی دا ټول به ختم شي بیا و تورو ته خلق لاس واچي دا لا کولی شي کنه یزو بل ابصار د انسان د عقل سيزونه دا لا تاړو سکار نه دی یقلب الله الليل والنهار نګوري چلا بدلیش پاورز کله تیار راولي کله رنا راولي اغه انقلاب راوسته شي هر قسم ان نبی ذالک العبره لولی الابصار یقینا فدی دلیلونو کې چې بیان شو ډېر لوی عبرت ته او ډېر لوی نصیحت ته او د پاره دا کلمندو اغه ته نصیحت او عبرت راوسته شي درې دلایل ذکر کړل چې الله یې برابر دی هوا کې دا مارغان سکی دا ټول الله ای زما حمد و ثنا کوي تاسو په شانته غنو دي سمره وختي پاسي اذهم دلیل چې الله ای بادشاه خو زیما چې اسمانونو تو ګور ازمکو تو ګورن ټول برقرار دي په خپل حال باندې کنه اساس او حکمران نشته اسی په اوفو په چوک باندې چلیږي دا بادشاہي او دریمی ذکر کو تو دنیا دا بقا اسباب چه اللہ کل از مکا بادی نو دا انتظام ولو کی دا غصی که دا دین ترقی راولی نو دا انتظام ولو کی او دا مثالونم دا دید پار پیش کئی چه اللہوی دا ضرر اسباب پکی امشتا او دا خیر پکی امشتا خیال کوئے دا اللہ قدرت دا غصی خوا یو طرف ته بګي zarar او بل طرف ته خیر چې انسان پوي شي چې کجره زو د الله په حکم کې صلیت علیکم نو هغه سره تنظیم شته زیس نشم کوله هغه چې سکه نو هغه کول شي نو لکه وی ير راشي لو خپل عمل بسم کی توبه وو باسي دغه مطلب دی الله رب العزت عبرت نور سنی او دغه ته وی چې انسان د خپل غلط لار نه د خپل غلط عمل نه د خپل غلط چال چلن نه توبه باسي او صحیح روان شي نو بس دغه ته عبرت ویل شي واخره.